To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sztab antykryzysowy w Zielonej Górze z premier Beatą Szydło. Szefowa rządu odwiedza województwo lubuskie, przez które przeszedł Orkan Ksawery. Jest wyrok za spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku. Piotr Rybak przez 3 miesiące będzie nosił elektroniczną bransoletkę. Rodzima partia buntuje się przeciwko brytyjskiej premier. Miała być żelazną damą. Koledzy mówią, że jest za miękka w podejściu do Brexitu. Szefowa rządu powinna być już w Lubuskiem. Premier Beata Szydło ma wziąć udział w posiedzeniu sztabu antykryzysowego w Zielonej Górze. Za pół godziny ma się spotkać z dziennikarzami na konferencji. Lubuskiem i Wielkopolska to dwa regiony, które najbardziej ucierpiały podczas silnego wiatru. W tym drugim województwie strażacy mieli ponad 2000 interwencji. W głównej mierze były to wiatrołomy. Takich zdarzeń mieliśmy przeszło 2000, czyli powalone drzewa, linie energetyczne. Mamy również informacje o zniszczonych budynkach mieszkalnych. Było ich około 150 takich interwencji, około 20 zerwanych i 120 uszkodzonych dachów takich budynków mieszkalnych. Mówił kapitan Karol Kędzierski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Łódzkiem prądu nie ma w około 190 tysiącach domów, mówi rzecznik PGE Dystrybucji Adam Rafalski. Oczywiście naszym celem i założeniem jest usunięcie wszystkich awarii jeszcze dzisiaj, natomiast to wszystko zależy od tego, jak wygląda stan sieci niskiego napięcia, a oczywiście najpierw musimy załączyć wszystkie linie średniego napięcia, więc zakładamy, że ogromna większość odbiorców zostanie podłączona do sieci jeszcze dzisiaj. Po wichurach w całym kraju prądu nie ma w co najmniej 700 tysiącach domów. Podczas silnego wiatru zginęły 2 osoby, a 39 zostało rannych. Rusza proces beatyfikacyjny arcybiskupa Antoniego Baraniaka, poinformował o tym arcybiskup Stanisław Gądecki. Jak mówił, to męczennik systemu komunistycznego, był prześladowany i torturowany przez stalinowskich śledczych. Arcybiskup Baraniak urodził się w 1904 roku. Przed wojną został sekretarzem ówczesnego prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda, a po wojnie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Został aresztowany w nocy z 25 na 26 września 1953 roku i był brutalnie przesłuchiwany. Tak mówił o nim prezydent Andrzej Duda podczas sesji naukowej w Belwederze poświęconej postaci arcybiskupa. Kiedy uświadomimy sobie, że tylko w mokotowskim więzieniu był zabierany na przesłuchanie 145 razy, że ponad 30 ubeków zajmowało się nim przez 27 miesięcy, to można sobie tylko wyobrazić nieprawdopodobny ogrom cierpienia, który przeszedł. Arcybiskup Baraniak mimo sprzeciwu władz w 1966 roku zorganizował w Poznaniu obchody milenium chrztu Polski. Zmarł w 1977 roku po długiej chorobie. 3 miesiące pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Taki wyrok w sądzie we Wrocławiu usłyszał przedsiębiorca Piotr Rybak, który spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku. Tak o decyzji sądu mówił obrońca Rafał Bałkowski. Sąd zezwolił skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sąd przyjął, że jest to jedna z form odbycia tejże kary i wszystkie warunki formalne, jak i materialne są w tym zakresie spełnione. A to nie oznacza, że skazany będzie musiał cały czas być w domu. Wstępnie został ustalony harmonogram jego wyjścia. Od 9 do 17 może na przykład chodzić do pracy. Jeśli harmonogram złamie, to trafi do więzienia. Otwarty bunt w brytyjskiej partii konserwatywnej przeciwko jej liderce Therese May. Na czele opozycjonistów stanął były przewodniczący centralnego biura partii Grant Shapps. Wzywa on premier do dymisji i apeluje, aby partia szukała nowego lidera na trudne brexitowe czasy. Bunt przeciwko Therese May ma od dziś twarz. W tej grupie są zwolennicy Unii i jej przeciwnicy, a także ludzie pomiędzy, tacy jak ja, są rozsądni. Rozumieją, że nie można trwać dalej, gdy po prostu to wszystko nie działa. Dla Therese May to już coś więcej niż tylko ból głowy, ostrzega główny dziennikarz polityczny Sky News, Faisal Islam. Mimo to Michael Gove, minister środowiska, broni premier. Prawda jest taka, że większość ludzi chce, by premier koncentrowała się na zadaniu, jakie w tym roku dało jej 14 milionów wyborców. Dzisiejszy Times donosi, że w partii pojawił się pomysł, by premier zaznaczyła swój autorytet, zwalniając szefa dyplomacji Borisa Johnsona, typowanego jako jednego z faworytów do jej zastąpienia. Dziennik od razu jednak dodaje, obecnie w stronnictwie dominuje poczucie, że Theresa May jest zbyt słaba, by odwołać tak ważnego gracza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

że żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. To dla przypomnienia, że historię piątku omówiliśmy bardzo szczegółowo w tonacji trójki przed dokładnie tygodniem. Teraz druga część rozważań Nicka Hornby o 31 piosenkach. Przyznaje się w jednym z rozdziałów swojej słynnej książki do czegoś bardzo obrazoburczego. Z jednej strony, kiedy dowiedziałem się, że był na koncercie Led Zeppelin w Earl's Court, pomyślałem zazdrośnie, że też bym chciał być. A potem dowiedziałem się, że podczas jednej z solówek Johna Paula Jonesa na keyboardach wyszedł do pubu tuż obok, zagrał sobie w bilarda, wypił piwo i zdążył jeszcze wrócić na solówkę Jimmy'ego Page'a graną smyczkiem na gitarze. Przez to stracił cały utwór Moby Dick, ale wcale tego nie żałuje. Ma nawet do zaproponowania młodszej generacji fanów dziwne hasło. Możesz wyjść podczas takich fragmentów koncertu, które cię nużą. A jednak potem Nick Hornby przyznaje się do słabości. Do podziwu dla solówki fortepianowej Paula Westerberga w jednym z utworów. Bardzo pięknie zresztą o tym pisze, ale najpierw posłuchajmy Born for Me. When the loneliest eyes and the emptiest arms finally decide to meet, with a head in a lap and a tongue tied in knots, and the loneliest eyes try and speak, you were born for me, beautiful and blue. I could die here with you for a couple of nights. You could say you're my wife. You could stay, run away. Hands, you'll be safe in the light when we kiss, when we breathe. You were born for me, beautiful and blue. I could die here with you. You were born. Find it with another girl. Yeah. You're the one that's free. When you forget me, then you let me fade away. You'll always be born for me, beautiful and blue. I could die here. Osiemnaście minut po 14:00, tak oto Nick Hornby opisuje umiejętności pianistyczne Paula Westerberga. Nie jest z pewnością wirtuozem, nie jest chyba nawet kimś, kto mógłby zarabiać na życie jako pianista w knajpie. Jest po prostu człowiekiem, który myśli, czuje, kocha i wypowiada się przez muzykę. A skoro wcześniej przywołał Led Zeppelin, bardzo proszę. Come on. W tym momencie swojej książki Nick Hornby wzniósł się na, jak na siebie, literackie wyżyny. Trochę z poetyki Ludwika Jerzego Kerna w książce Ferdynand Wspaniały. Pisze mianowicie, że gdyby przyszło mu przybyszowi z obcej planety zaśpiewać jeden bluesowo-metalowy riff, żeby go przekonać do takiej muzyki, wybrałby właśnie Heartbreaker z drugiej płyty Led Zeppelin. Poniżej autor Nick opisuje fonetycznie solówkę, którą by wyśpiewał. Dang, dang, dang i tak dalej, wszystko drukiem, twierdząc, że nawet napisane w książce te właśnie słowa mają w sobie niesamowity rockowy power, kiedy się je przeczyta. Przeczytałem i jestem skłonny się z nim zgodzić. I teraz jak zwykle u Nicka Hornby zmieniamy poetykę o 180 stopni. pół do trzeciej i jeszcze minuta po południu. Czuję z Nickiem Hornby niewątpliwą więź emocjonalno-pokoleniową, jako że to mój rocznik. Razem z nim na przełomie wieków odkrywałem rodzący się Chill Out, Igotan Project i Zero Seven i właśnie Rikesop, którego utwór Night Out był przedmiotem jego rozważań. Przez chwilę wybrał go jako swojego faworyta z albumu grupy, mówiąc, że jest mniej chilloutowy od reszty, że to przynajmniej jeden utwór z jakąś tam energią. Ale minęło to dość szybko, kiedy okazało się, że była to muzyka tła, kiedy telewizja BBC zapowiadała nowe programy, kiedy spotkał tę muzykę grającą w foyer eleganckiego hotelu, czekając na kogoś i wreszcie jako nadworną muzykę w słynnym angielskim sklepie ze zdrowymi kosmetykami. To refleksja bardziej nad współczesną muzyką popularną, która, jeżeli nam się spodoba, natychmiast staje się też tłem tysiąca reklam, zajawek i innych tego typu sytuacji. Z tym też absolutnie mogę się zgodzić. Gregory Isaacs teraz. Thought the magic dragon who lived by the sea and frolicking the autumn mist in a land called Annalee. Little Jackie Paper loved the rascal pup and brought him strings and ceiling walk and all the fancy stuff. Oh, Pup the magic dragon lived by the sea and frolicking the autumn mist in a land called Annalee. Little Jackie Paper loved the rascal pup and brought him strings and ceiling walks and all the fancy stuff. Forever, but not so little boys. Painted wings and giant rings make way for all the toys. One green night it happened, Jackie came no more. And Pop the magic dragon, he sees his fearless roll. Pop the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Annalee. Little Jackie Paper loved the rascal pup and brought him strings and ceiling walks in all the fancy stuff. Pup the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Annalee. Pup the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called A to historia trochę przypadku, trochę szczęścia rodzica, tak osłuchanego w muzyce, że chciałby jak najlepiej muzycznie przekazać to swojemu potomkowi. Próbował wychować syna na Rumours grupy Fleetwood Mac, na Rubber Soul Beatlesów, nawet na płycie Catch a Fire, kompletnie bez sukcesu. Kiedyś trafił na kompilację reggae dla dzieci. Reggae for Kids. Gregory Isaac rozpoczynał tę płytę właśnie tym utworem, Puff the Magic Dragon. Okazało się, że mimo, że syn nie wykazał początkowo zainteresowania, ta piosenka, ta muzyka i ten wykonawca został z nim na dłużej. Proszę sobie wyobrazić, że skończyło się wszystko na koncercie Gregory Isaaca, którego, jak Państwo wiecie, znamy raczej z utworów dość odległych od reggae dla dzieci. To teraz lata nastoletnie. Your reason Za 21 minut będzie 15. Tak naprawdę każdy z nas mógłby napisać taką książkę o piosenkach, które były dla niego ważne w różnych momentach swojego życia. Ta książka, 31 piosenek Nicka Hornby, nie powstałaby, gdyby nie ten utwór grupy Teenage Fan Club, który właśnie wysłuchaliśmy. Your Love is the Place Where I Come From. To było w sali Hammersmith Odeon w Londynie. To był bal charytatywny dla szkoły syna autora, na którym grupa Teenage Fan Club zgodziła się zagrać akustyczny set. Wśród nich właśnie ten utwór, o którym potem Nick Hornby chciał napisać. I stwierdził, że takich utworów jak ten jest więcej, aż wszystko rozrosło się do właśnie 31. Nie wiemy do końca, dlaczego piosenek, choć książka wydana w roku 2003 zawiera też kilka dodatkowych rozdziałów o ulubionych płytach i innych tego typu rzeczach. We'll be right back. radio. Zdarzyło mi się w Trójce zrobić coś w rodzaju konkursu czy plebiscytu na piosenkę, którą ktoś z Państwa chciałby usłyszeć na własnym pogrzebie. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem i był bardzo pouczający. W przypadku Nicka Hornby ten właśnie utwór, Caravan Vana Morrisona, jest tym, co wybrał na własny pogrzeb. Długo by o tym opowiadać, bo on też bardzo precyzyjnie to tłumaczy. Generalnie chodzi o to, że w tym utworze nominalnie o cyganach, ogniskach i podkręcaniu głośniej radia znalazł zwycięstwo nadziei nad smutkiem. Miał tylko jeden problem, że sekcja smyczkowa w wersji studyjnej w końcowym fragmencie utworu, bardzo wyraźna, mogłaby nasunąć przypuszczenie, że zmienił na koniec swoje bardzo konkretne podejście do muzyki klasycznej. Dlatego zdecydowałem się zagrać wersję koncertową, w której wspomnianych wyżej smyczków nie ma. Even though my eyes are hazy, bother me or bring me down with sorrow. I don't even mind. You'll be waking word tomorrow, but mommy, you've been on my mind. Yes or no, please understand me. I've no place, I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can pretend that I don't know. Mommy, you've been on my mind. Inside your mirror, you know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had your own is mine. To nastoletnia miłość Nika Hornby. Twierdzi, że w 73 roku kochanie Roda Stewarta było tak jak w 89 Stone Roses, a w 94 Oasis. Nie było się może najbardziej hipsterskim dzieckiem w klasie, ale absolutnie nie było się czego wstydzić. Dodatkowo uważa, że moim zdaniem słusznie, że Rod Stewart akurat tutaj śpiewając Boba Dylana zrobił z tej piosenki epickie dzieło. Podczas gdy Dylan, który nagrywał tych piosenek setki, stwierdził, że to nic takiego i schował tę piosenkę, która nigdy nie była wielkim przebojem. Przemyślenia Nika Hornby na temat piosenki Beatlesów, w tym wypadku Rain, na razie zachowam dla siebie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Tonacja Trójki. Dziękujemy. Yeah. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dokąd wybrać się na rowerowy rajd? Wiesław Piegat nie ma wątpliwości. Do Szwajcarii Kaszubskiej. Dlaczego akurat tam? Jest kilka powodów oczywiście, bo przede wszystkim krajoznawczy, teren morenowy, zalesiony, pełen jezior, ale jednocześnie drugi walor, o którym chcę wspomnieć, dostępność, dlatego że jest to region nie tak bardzo odległy ani od Pomorza, ale od innych regionów sąsiednich, nawet z Warszawy. To jest 250 kilometrów, z Łodzi też niedaleko. Łatwo tam się dostać, bo między już teraz... Między innymi do Kościerzyny, tak? No, między innymi do Kościerzyny, do Kartuz, do Chmielna. Jest wiele walorów tego regionu, takich kulturowych, dlatego że Szwajcaria Kaszubska ma takie tradycje wielowiekowe, gdzie jednak odróżniali się od innych regionów Polski właśnie swoją kulturą, swoimi zwyczajami. I to wszystko jest teraz pielęgnowane. Dla przykładu podam, że w Chmielnie cały czas pracują kolejne pokolenia nad wyrobami ceramicznymi. Drugie zainteresowanie to po prostu wielkanocne pisanki. A jeszcze wiele innych jest. Kto z Państwa wybrałby się tam na turystykę rowerową, to skorzysta bez wątpienia. A chcę powiedzieć, że te szlaki rowerowe, pięknie oznaczone, i mają różne długości, bo są i dla mniej może wytrzymałych rowerzystów do 10 km, ale są też takie dłuższe 30-40 km. Zależy, kto na co się nastawi. Również pagórki są, to nie tylko płaskie trasy. Tak, morenowe oczywiście, dlatego kiedy pomyślałem sobie, że trzeba promować Szwajcarię Kaszubską, miałem na myśli właśnie nie tylko fakt, że fajne drogi tam są, takie dla rowerzystów, ale właśnie te pagórkowate tereny są bezpieczne, ale atrakcyjne, dlatego że taki teren na dystansie 30-40 km można śmiało pokonać po prostu bez jakiegoś ekstra wysiłku. Także są takie miejscowości, tu wymienię dla przykładu, Ostrzyce, Szymbark, gdzie są muzea ze zbiorami kultury kaszubskiej. Kto by bardzo chciał dotrzeć do Trójmiasta, czy w ogóle na wybrzeże Bałtyku, nie jest to daleka odległość. Także polecam ten region, bo warto. Byłem w Sfornych Gaciach nie tak dawno, też Szwajcaria Kaszubska. To tak jakby bliżej, tak, to bliżej Borów Tucholski, ale fantastyczna miejscowość. Pamiętam swój pobyt sprzed lat, kiedy byłem zachwycony kuchnią miejscowej restauracji, gdzie wczasowicze się żywili, bo każdy posiłek był złożony z ryb. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. A może byśmy coś porobili w weekend? Tak. Do ludzi wyszli. Na jakąś imprezkę poszli. Na imprezkę z dziećmi? Na taką rodzinną fiestę. Jak na fiestę, to tylko do salonu Forda. Już 7 i 8 października przyjdź na dni otwarte nowego Forda Fiesta. Poznaj go i poczuj moc atrakcji. Do wygrania aż 600 markowych tabletów i nagroda niespodzianka dla każdego dziecka. Zapraszamy 7 i 8 października do autoryzowanych dealerów Forda. Szczegóły na ford.pl. Jeszcze coś słodkiego i jedziemy. Rodzice już czekają. Muszę jeszcze kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga na pewno zepsuje nam rodzinny obiad. Stresy w pracy, a potem tyle jedzenia u mamy. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka, by bez przeszkód cieszyć się spotkaniem. Kontrolok Control uwalnia od zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control.